Bile bile sen bir kahkaha, ben bir latife olamadık yine. Gece güneşi düşünmeden söndün, kalbimi serinlettin, bu defa boyun eğdim. Hangi güvercin atlamış çatıdan, ya da hangi balık denize hesap yapıp akıllıca. Bile bile sen bir kahraman, ben bir hikaye, sessiz film gibi. Çaresiz sustum, bugün pamuk kalbinden taşınıyorum. Masal diyarlara göç edip yeniliyorum. Her gözyaşı sana, her hatıra bana, inanamıyorum sensiz kaldım yine. Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum. Masal dünyalara göç edip yeniliyorum. Her gözyaşı sana, her hatıra bana, İnanamıyorum sensiz kaldım yine. Bile bile sen bir günahkar, bense bir günah olamadık yine. Kalan ateşi düşünmeden söndün, kalbimi serinlettin, bu defa boyun eğdin. Hangi güvercin atlamış çatıdan, ya da hangi balık denize hesap yapıp akıllıca. Bile bile sen bir kahraman, ben bir hikaye, sessiz film gibi. Çaresiz sustum, bugün pamuk kalbinden taşınıyorum. Masal diyarlara göç edip yeniliyorum. Her gözyaşı sana, her hatıra bana, İnanamıyorum sensiz kaldım yine. Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum. Masal dünyalara göç edip yeniliyorum. Her gözyaşı sana, her hatıra bana, İnanamıyorum sensiz kaldım. Bile bile sen bir günahkar, bense bir günah olamadık yine.